یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ بخش دے بخش ہو وہ کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کر تو ناراض ہو گیا یا مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی مغفرت کا ہوں تجھ سے سواری پیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے میرے اولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا رب میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب لاگنا سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے یہ مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما یہ مغفرت کا یہ اشارہ تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب خطا یا رب صلی اللہ علی محمد عاشقان رسول متوجہ